ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปลอดภัย5ถ้ามีกำลัง4โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2534ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เสียงมันก็กระทบที่จริงนะนะพูดในขณะที่นั่งเจโตสมถะแล้วพูดไปนี่นะผู้ที่ทำได้ดีแล้วนะจะดิ่งมากเลยดิ่งมันคือกองมันซ้อนเชิงกันนะถ้าไม่มีอะไรนะเงียบสงบแล้วก็ทำให้ดิ่งได้นิ่งสนิทได้นะมันก็ได้ขนาดหนึ่งดิ่งไวจริงแล้วบอกว่าดิ่งได้ลึกก็ลึกเขาก็อย่างนั้นนะแต่ถ้าผู้ที่ทำได้สงบในภาวะที่ยังมีเสียงอยู่นี่นะคุณคิดตามแล้วคุณจะเข้าใจเสียงพูดอยู่นี่แหละก็นำเนี่ยอันนี้แหละถ้าใครได้ลึกและได้ดิ่งลงไปเหมือนมันไม่ดิ่งลึกอย่างที่เงียบเงียบเหมือนมันไม่ดิ่งลึกอย่างเงียบเงียบแต่มันลึกถ้ามันเป็นฌานที่ลึกจะยินเสียงนี้มีทวารรับเสียงแต่ทวารอื่นก็นิ่งสนิทและลึกนี่นะมันลึกกว่าความสงบหรือสมถะที่ได้จากการไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีอะไรรบกวนเลยแล้วเราก็ได้สงบแต่เรียกว่าดิ่งก็ดิ่งอย่างที่ไม่แข็งแรงดิ่งยังไม่ดิ่งยังไม่เป็นสภาวะเข้าพุทธะได้มากกว่าถ้ามีเสียงด้วยนี่นะดิ่งเข้าสภาวะพุทธะได้มากกว่าเพราะว่าสอดคล้องกับการสงบอย่างลืมตาสงบอย่างเปิดทวารมันถ้าได้ฝึกกับสภาพสงบด้วยอย่างเปิดทวารเนี่ยได้ฝึกอย่างนี้แล้วมันได้ความสงบที่เป็นสมถะที่สอดคล้องกับพุทธะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วดิ่งไปมันไม่สอดคล้องมันกลายเป็นสงบอย่างฤาษีสงบอย่างสายพวกลัทธินั่งหลับตาโดยตรงนะมันเป็นอย่างนั้นนะเราก็ลองดูก็ได้นะก็ลองดูบ้างนะไหนๆก็พูดอาตมาก็พูดเก่งเหมือนกันเวลานั่งพานั่งเจโตสมถะอาตมาก็พูดมากพูดมากพอสมควรเหมือนกันท่านสมภารท่านน่านฟ้านาวาบุญนิยมเนี่ยก็พูดเห็นพูดเยอะเหมือนกันก็ลองดูบ้างคลาจะพูดเยอะก็เอาคลาไม่พูดเยอะจะพูดน้อยบ้างสลับสับเปลี่ยนดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะลองปรับไปปรับมาลองหัดนะถ้าหัดคนจะหัดตอนของตนเองตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนอะไรเราจะหัดของเราบ้างในครั้งในคราวก็เชิญนะเดินทำเจโตสมถะให้แข็งแรงมาจนถึงวันนี้แล้วอาตมาเชื่อว่าพวกเราก็คงจะเข้าใจดีนะว่าการนั่งเจโตสมถะนั้นเป็นอุปการะบอกแล้วว่ายิ่งพวกเราเป็นโนยะบุคคลไม่ใช่วิปจิตตัญญูไม่ใช่อุคติตัญญูนะมันก็ต้องอาศัยฝึกทุกท่าทุกมุมทุกเหลี่ยมอย่าประมาทนะอย่าประมาทพยายามทำเสริมเราขาดอะไรเราไม่ชอบอะไรนั่นแหละเราควรจะได้ทดสอบทดลองเราขาดเราไม่ชอบเราทำไม่ได้ดีเราก็ลองนะเพราะมันไม่ได้ดีมันไม่ชอบอ่ะมันก็เลยกลายเป็นสภาพที่มันไม่เติมมันไม่เพิ่มส่วนที่จะเข้าไปเป็นเหตุปัจจัยนะเข้าไปเป็นเนื้อเหตุปัจจัยที่จะสามารถสังเคราะห์สามารถที่จะเสริมหนุนสามารถที่จะขัดเกลาก็ตามมันจะเกิดการขัดเกลาเวลาที่เราเองเราทำอะไรโดยฝืนใจเนี่ยโดยที่เราเองเราไม่เกิดการก็มันเป็นวิภวะตัณหาโดยความหมายของที่เขาหมายความว่ามันไม่อยากวิภาวะตัณหานี่ก็แปลว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นแหละนะก็ถูกความหมายอันนี้ก็ถูกในระนาบตื้นในระนาบต้นๆหมายความว่านี้ก็ถูกนะมันไม่อยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขคำว่าไม่อยากก็ไม่เอาอยากก็ไม่เอาให้มันไม่มีทั้งอยากและให้ไม่มีทั้งไม่อยากเพราะฉะนั้นมันกลางๆง่ายๆว่างๆไม่อยากก็ไม่มีไม่ฝืนไม่ฝืดอะไรอยากที่จะต้องแหมดึงดูดเราจนกระทั่งเราจะต้องฝืนต้องฝืนอีกทางหนึ่งทวนกระแสกันเราก็ไม่มีทั้งอยากไม่มีทั้งไม่อยากจะเป็นก็เป็นได้ง่ายจะไม่เป็นก็เฉยๆนะจะมาเป็นสิ่งนี้ก็เป็นไม่ง่ายจะเป็นก็เป็นได้ง่ายจะไม่เป็นก็ได้ง่ายๆง่ายทั้งขึ้นทั้งล่อง ง่ายทุกง่ายทุกทิศนะง่ายทุกทิศนะรวมกันเราจะต้องพยายามฝึกและระลึกเสมอว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบใจสิ่งที่เราไม่ฝืดฝืนนี่แหละหัดวางใจสิจนกระทั่งนอกจากวางใจแล้วมันกลายเป็นฉันทะฉันทะนี่จริงๆแล้วนี่นะมันไม่ได้แปลหมายความถึงความเป็นกิเลสมันเป็นความสบายใจนะมันเป็นความที่ไม่ฝืดไม่ฟื้นไม่เศร้าไม่มองไม่อดไม่ทนไม่ลำบากใจมันเป็นความยินดีพูดเป็นในเชิงภาษาภาษามันก็บอกว่าก็เราก็สบายสบายยินดีไม่มียินร้ายไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องลำบากใจอะไรหรอกก็บอกว่ามันก็เป็นแนวโน้มของลักษณะของพลังจะบอกว่าอยากจะบอกว่าปรารถนาจะบอกว่าต้องการจะบอกว่ามีแรงงานที่ดุนดันแรงไปเลยก็มีในตัวฉันทะฉันทะเนี่ยจะหมายความไปทางเชิงกิเลสฟังภาษาเป็นกิเลสว่ามันอยากมันต้องการมันปรารถนาแต่มันเป็นปรารถนาดีอยากจะสร้างสิ่งที่ดีนั้นแล้วก็ไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนนะหมดตัวหมดตนจริงๆเป็นประโยชน์คุณค่าสร้างสรรค์เพราะคำว่าฉันทะจึงลึกซึ้งฉันทะนี่สัจฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นพร้อมกันไปหมดเลยฉันทะมันมีตัวยินดีแล้วมันก็มีวิริยะง่ายๆเราจะวิริยะโดยไม่ต้องเข็นเป็นความภาคเพียรเป็นความขยันที่ไม่ต้องเข็นไม่ต้องดุลไม่ต้องดันอะไรหรอกมันเป็นแรงของวิริยะเองวิริยินทรีย์วิริยะพละมันเป็นกำลังของความเพียรเพราะนั้นผู้ที่มีพลังสี่ดังที่เราเคยเรียนมาแล้วมีพลังของปัญญาพละวิริยะพละอนวัชชะพละสังคหะพละมีพลังสี่นี่มีกำลังพละกำลังของปัญญากำลังของความเพียรกำลังของการงานอันไม่มีโทษเป็นการงานที่เป็นสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะเป็นการงานที่มนุษย์จะต้องมีจะต้องพึงทำไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ะต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะมีการงานประจำชีวิตสัมมาอาชีพมีการงานประจำชีวิตและเราก็ได้สงเคราะห์มีพลังในการสงเคราะห์เป็นผู้ได้สงเคราะห์คนอื่นอยู่จริงๆเลยผู้ที่มีกำลังสี่นี้สมบูรณ์จึงจะไม่มีภัยห้าอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วมันไม่มีมันไม่กลัวมันไม่เห็นว่าเป็นภัยเป็นพิษอะไรจริงๆมันรู้ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะรู้นะรู้ว่ามันเป็นภัยไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่ตนไม่เป็นภัยแก่ผู้อื่นไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษไม่ทุกข์หมดภัยห้าก็หมายความว่าเราไม่กลัวในภัยทั้งห้าภัยที่เราเองภัยอาชีวิตภัยอสิโลกภัยปริสารชภัยมรณะภัยทุกขติภัยอะไรเนี่ยภัยต่างๆพวกนี้เราไม่มีภัยในชีวิตไม่กลัวนี่ชีวิตจะเป็นยังไงจะเป็นชีวิตที่จะดำเนินไปชีวิตที่จะดำเนินก็คือความเป็นชีวิตความยังไม่ตายความจะดำเนินไปของชีวิตไม่กลัวชีวิตมันจะเป็นยังไงก็ไม่กลัวไม่กลัวตายไม่กลัวตกต่ำไม่กลัวทุกข์ร้อนไม่กลัวอดอยากไม่กลัวนู่นกูนี่ไม่กลัวชีวิตมันเป็นอยู่ก็เฉยเฉยไม่ได้เฉยเฉยเรามีกำลังสร้างสรรค์ด้วยชีวิตตะภัยไม่กลัวอสิโลกภัยไม่กลัวใครตำหนิไม่ใช่ไม่กลัวใครภัยไม่กลัวใครตำหนิเพราะหน้าด้านไม่ใช่นะไม่กลัวใครจะด่าใครจะระวังเฉยเฉยหน้าด้านไม่ใช่ไม่กลัวใครตำหนิเพราะเรารู้ว่าเรามีกุศลเจตนาเรามั่นใจในกุศลเจตนาของเราจริงๆเราไม่ได้มุ่งร้ายหมายเบียดเบียนไม่ได้คิดจะให้คนอื่นคนใดในโลกเรามีแต่เมตตาไม่ได้คิดว่าจะให้คนอื่นคนใดในโลกที่จะตกต่ำให้เขาได้รับทุกข์ให้เขาได้รับความเดือดร้อนไม่มีอกุศลจิตนั่นเองอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอกุศลจิตอยู่ในใจตลอดเวลาเราไม่มีอกุศลเจตนาอกุศลจิตอะไรเลยเราจะไปกลัวคนมาตำหนิทำไมเราไม่ได้มุ่งร้ายหมายร้ายหวังร้ายอะไรกับใครจริงๆเลยเนี่ยนะเราจะไม่กลัวจริงๆไม่กลัวใครตำหนิจะไม่ขี้ปอดปริสารชภัยจะไม่ขี้ปอดจะไม่สะทกสะท้านในบริษัทจะเข้าสู่หมู่เข้าสู่บริษัทเข้าสู่ใครที่ไหนยังไงไม่สะทกสะท้านไม่ย่นไม่ย่อ ไม่ขยาดไม่อายไม่เขินไม่เหนียมไม่เพราะว่าเราเองเรามั่นใจในตัวเองจริงๆว่าเราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์แล้วเราก็ปรารถนาดีด้วยนะบริสุทธิ์แล้วก็ปรารถนาดีแล้วเราก็ไม่ได้เป็นทำชั่วทำเลวถึงแม้ใครจะเอาชั่วเก่าๆชั่วอดีตอดีตอะไรมาพูดมาอะไรเราก็เข้าใจแล้วว่าเราเลิกแล้วอ่ะไอ้ชั่วในอดีตมันก็ชั่วคนเราเคยชั่วมาทุกคนไม่มีใครไม่ชั่วในมหาจักรวาลนี้ไม่มีใครไม่ชั่วไม่เคยชั่วมาก่อนไม่มีอ่ะชั่วมาแล้วเลิกได้จริงๆเลิกได้อย่างเสด็จเลิกได้อย่างที่ไม่เวียนกลับไปเป็นอีกเด็ดขาดนี่สิมันวิเศษเพราะฉะนั้นผู้ที่มั่นใจว่าตัวเองไม่เวียนกลับไปชั่วอีกแล้วนี่จะไม่สะทกสะท้านในบริษัทไหนๆนะจะไม่ปอดไม่ฟอไม่ยันไม่เกรงไม่กลัวบริษัทราชภัยไม่กลัวความตายมรณภัยไม่กลัวก็ตายก็รู้เพราะมีปัญญายอดเลยตายก็คือตายจะมีปัญหาอะไรคนที่ยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วยิ่งไม่มีความกลัวในการตายเพราะว่าพระอรหันต์จะไปกลัวตายอะไรพระอรหันต์จะสูญถ้าพระอรหันต์จะไม่ต่อภูมิต่อภพอะไรแล้วจะปรินิพพานท่านก็ปรินิพพานไปเลยตายก็สูญไปเลยมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าเอาละเลิกรากันแล้วนะไปแล้วนะบายบายแล้วเนี่ยมหาจักรภพนี้เลิกกันจริงๆศูนย์เสด็จไม่มีเวียนกลับมาสู่ภพไหนๆอีกไม่ยังลงสู่คันท่านก็ตายจะไปกลัวอะไรก็ท่านเองปรารถนาสิ่งนั้นแล้วก็จุดมุ่งหมายสุดยอดของท่านก็คืออันนั้นด้วยหรือท่านจะตายและท่านจะเกิดอีกท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าถ้าท่านยังไม่หมดภพหมดภูมิยังต่อภพต่อภูมิของท่านอยู่จะบำเพ็ญสัมมาสัมโพธิญาณอะไรต่อไปอีกท่านก็รู้แล้วตายก็คือตายยิ่งตายก็ยิ่งเจริญขึ้นไปอีกนะเปลี่ยนนะมันได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจากเก่าเนี่ยมันก็เจริญพัฒนาใหม่ขึ้นบูรณะขึ้นไปได้ใหม่เปลี่ยนรูปร่างใหม่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนรากฐานเปลี่ยนอะไรใหม่มันก็ดีขึ้นเรื่อยเปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนบุญมีบุญกองบุญท่านแน่ใจท่านแน่ใจมรณภัยกับทุกขติภัยทุกขติภัยก็คือไม่กลัวในอนาคตข้างหน้าที่จะตกต่ำทุกขติภัยไม่กลัวว่าจะดำเนินไปสู่ที่ทุกร้อนกว่าเก่าทุกขติก็คือนรกหรือว่าอนาคตข้างหน้าทุกขติคติก็คือการดำเนินไปจะดำเนินไปนี่ตกต่ำกว่าเก่าไม่ได้ท่านแน่ใจเลยว่ามันไม่เป็นไม่ไปเพราะฉะนั้นแม้จะตายมันก็ดำเนินต่อไปหรือศูนย์เลยท่านแน่ใจถ้าชัดเจนในตัวศูนย์ท่านจะศูนย์จะปรินิพพานพระอรหันต์เจ้าอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ศูนย์ไม่กลัวตายทุกขติไม่มีเพราะว่าศูนย์แล้วก็ศูนย์เลยแม้จะดำเนินต่อไปอีกยังไม่ศูนย์สิ้นคติยังมีคโตยังมีคติอีกก็ไม่มีไม่กลัวในทุกขตินี่เพราะว่ามันจะมีแต่สุขติทั้งนั้นนี่จะดำเนินไปดีพระผู้ที่ดำเนินไปดีแล้วสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาหรือว่าตถาคตาตถาคโตของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยจะไม่มีกลัวอะไรเราข้างหน้าดำเนินไปข้างหน้าอีกดำเนินไปดีแล้วมีแต่จะดำเนินไปอีกเท่าไหร่ก็ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะจะไม่กลัวไม่กลัวพบในอนาคตชาติหน้าไม่กลัวตายก็ไม่กลัวชาติหน้าจะดำเนินไปก็ไม่กลัวที่จะไปเจอทุกขติจะไปเจอนรกวินิบาตจะไปเจอความทุกข์ที่เลวที่ร้ายอะไรไม่กลัวทุกข์ก็มีทุกข์ที่ดีนะที่อาตมาก็เคยอธิบายแล้วทุกข์ที่ดีก็ดำเนินไปเพราะจะไม่เกิดความเกรงกลัวอะไรเลยในภัย5นะภัย5ประการนี้ลึกซึ้งนะฟังดีๆเถอะคนที่มีภูมิมีอะไรแท้ๆของอันนี้แล้วนี่พระพุทธเจ้านี่ยิ่งจะเห็นพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องจริงนะอาตมาอ่านอาตมาพบสัมผัสบัญญัติพวกนี้แล้วก็โอ้โหท่านตรัสความจริงที่อาตมาเห็นว่าความจริงเพราะว่าอาตมาเข้าใจแล้วมันเห็นมันมีสภาวะอยู่ในตัวด้วยแม้จะไม่มากเท่าของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่มันมีให้เห็นน่ะอ๋อมันไม่กลัวนะเราไม่กลัวจริงๆนะเราไม่กลัวหรอกไม่กลัวในชีวิตนะชีวิตข้างหน้านี่นะไม่กลัวเลยจริงๆนะอาตมาเนี่ยไม่กลัวเพราะงั้นเหมือนคนหญิงพยองเหมือนคนที่หมายที่ได้ด่าไม่ง้อไม่งอนใครด่าเขาไปหมดลูกศิษย์ลูกหาก็ด่าไม่กลัวเขาจะหนีหมดเหร อาตมาว่าอาตมาไม่มีจิตใจเลวทรามที่จะด่าเพื่อให้หนีนะอาตมาว่าอาตมาด่าเพื่อให้อยู่นะแต่ไม่ใช่ให้หน้าด้านด้วยนะไม่ให้ใจด้านด้วยไม่ให้หน้าด้านไม่ให้ใจด้านด้วยให้ใจมีหิริมีโอตตัปปะซะด้วยซ้ำเพราะอาตมาเองถึงบอกว่าอาตมามีนะลักษณะไม่กลัวหรอกชีวิตจะดําเนินไปจะดําเนินไปยังไงเงินก็ไม่มีข้าวของอะไรก็ไม่มีสมบัติอะไรก็ไม่มีแล้วแล้วมีเพื่อนมั้ยอาตมาว่าอาตมามีเพื่อนมีญาติจริงๆญาติทางโลกก็ไม่มีแล้วก็ไม่กลัวเขาจะมานับเป็นญาติอยู่ก็มาแม้แต่พวกคุณจะนับเป็นญาติก็นับไม่นับก็ไม่ว่ามันไม่กลัวจริงๆนะมันเหมือนหยิ่งผยองแต่เราจะแสดงลักษณะหยิ่งผยองออกไปกันแล้วกันแต่ท่าทีไม่หยิ่งผยองแต่ลึกๆมันเหมือนกับคนหยิ่งผยองของตนเองเราไม่กลัวชีวิตไปข้างหน้าไม่กลัวว่าจะไม่มีที่พึ่งไม่กลัวว่าใครจะไม่ช่วยไม่เหลือเราถ้าเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่กลัวจริงๆชีวิตภัยก็ไม่กลัวอสิโลกภัยก็ไม่กลัวใครจะตำหนิติเตียนก็บอกแล้วว่าเขาตำหนิมาเราก็รับเป็นขุมทรัพย์ใครตำหนิมาแม้จะตำหนิผิดเขาตำหนิผิดก็ฟังเขาตำหนิผิดนะนอกจากตำหนิผิดแล้วยังไม่พอใส่ไข่ในคำตำหนิด้วยโอ้บางคนเล่นใส่ไข่นกกระจอกเทศเลยนกกระจอกเทศ5ฟองโอ้โหลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ใส่ไข่นกกระจอกเทศ5ฟองนู่นน่ะเขาตำหนิอย่างนั้นเราก็อย่าเข้าข้างตัวเองอย่าลำเอียงเข้าข้างตัวเองฟังเขาจะตำหนิอย่างนั้นก่อนเราก็จะรู้จะรู้คนเขาตำหนิเราเนาะว่าเขาตำหนิเราอย่างไรแค่ไหนเราก็จะรู้คนนั้นด้วยซ้ำมันบอกความจริงชนิดหนึ่งคนที่ตำหนิด้วยเมตตาตำหนิด้วยปัญญาตำหนิด้วยความควรไม่ควรอะไรเราจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่กลัวคำตำหนิอสิโลกภัยเราเห็นว่าคำตำหนิดีอย่างพวกเราเนี่ยพยายามมาเรียนรู้เรื่องแบบมีผู้ตำหนิเราก็เหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เรายิ่งมีจิตเมตตาปราณีมีจิตเมตตาเกื้อกูลตำหนิด้วยจิตเมตตาโอ้ยิ่งเจริญยิ่งดีแม้จะร้ายๆบางทีมันก็มีอารมณ์กิเลสมันยังไม่หมดตัวหมดตนบางทีตำหนิกิเลสมันออกมาก่อนเลยความไม่ชอบใจของเรามันก็แหวออกมาพร้อมๆกับอาการตำหนิจะตำหนิทางกายทางวาจาตำหนิด้วยสายตาอะไรก็แล้วแต่ตำหนิออกมาแล้วมันก็ถ้าเผื่อว่ามีกิเลสพวกนั้นมันก็ผสมออกมาก็เอาเถอะจะตำหนิอย่างนั้นก็ตามแต่ตำหนิถูกไหมล่ะถ้าตำหนิถูกนี่เราผิดจริงๆนะนี่ถูกของเขาละเขาตำหนิเรานี่ถูกแล้วเราผิดจริงๆตามที่เขาว่ามันก็เป็นประโยชน์คุณค่าจริงๆไม่กลัวหรอกเราจะไม่กลัวคำตำหนิแล้วก็บริสุทธิ์ใจไม่ละอายไม่กลายเป็นคนแหมใครตำหนิก็ไม่ได้ถือตัวถือตนมากมายใครตำหนิเล็กตำหนิน้อยไม่ได้ทั้งนั้นไอ้นั่นอัตตามานะมันใหญ่ใครตำหนิหน่อยไม่ได้จริงๆเลยเราฟังเขาบ้างฝึกจริงๆถ้าฝึกแล้วถึงจะเป็นนะอาตมาไม่ย้อนอีกละปริสาสารชภัยไม่สะทกสะเทินสะท้านในหมู่ในกลุ่มในที่ไหนๆก็ไม่กลัวไม่ปอดไม่ยันไม่ระย่ออะไรกับใครทั้งนั้นน่ะไม่ว่าไม่ใช่หน้าด้านแต่ว่าเรามันมีภูมิธรรมอยู่ในตัวแล้วมันจะไม่เกรงไม่กลัวไม่ปลอดลอยไม่ขี้สะทกสะท้านอะไรหรอกจะไม่เกอไม่เขินอะไรง่ายจะเห็นว่าเราเป็นผู้แกล้วกล้าอาจหาญเป็นผู้แกล้วกล้าอาจหาญมั่นใจในคุณค่าความถูกต้องความดีงามเพียงพอมันช่วยเรามรณะภัยทุกขติภัยก็ได้กล่าวแล้วนะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเกิดปัญญาเป็นกำลังเกิดวิริยะมีความเพียรคนมีความเพียรมั่นใจในความเพียรของตนนั้นซื่อสัตย์สุจริตเรารู้ว่าเราวันหนึ่งเนี่ยนะเรามีวิริยินทรีย์มีวิริยะพละมีกำลังความเพียรจริงๆไม่ใช่เหยาะแยะหลบเลี่ยงรู้ตัวนะว่าเราอุตสาหะภาคเพียรอยู่ขนขวายมีบุญกิริยาวัตถุแท้มีวิยาวัจจไมยมีความค้นคว้าที่จะขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์นะเวลาล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกแต่พระเจ้าท่านสอนเราไว้ไม่รู้กี่มุมต่อกี่มุมรัดรอบไว้ให้เราเป็นคนที่เจริญอย่าหลบเลี่ยงอย่าหลบหลีกอย่างนี้มันไม่เมื่อยมันไม่ควรพักเราก็ต้องค้นขวาย ตรวจตราว่าเราเองเราควรจะสร้างสรรค์อะไรควรจะทำอะไรควรจะก่อประโยชน์อะไรไม่ใช่อยู่ว่างๆเปล่าๆลอยไปลอยมาหรือไม่ก็ปรุงเหมือนกันแต่ไปปรุงบำเรอตนหากิเลสใส่ตนหาหนี้ใส่ตัวก็ต้องไตร่ตรองพิจารณาจริงๆถ้าเราไตร่ตรองพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่ามันชีวิตของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบทบาทธรรมดาจะมีวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละเป็นกำลังเป็นธรรมดาเลยมีความเพียรเป็นกำลังอยู่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสยืนยันง่ายๆว่าสมณะมีอะไรเป็นเครื่องแสดงก็มีความเพียรเครื่องแสดงสมณะของพระเจ้าหรือมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงมีความเพียรเห็นว่าโอ้ตัวที่ยังไม่ตายเนี่ยยังมีเห็นความเพียรมันมีลีลาลักษณะท่าทีของคนคนที่มีความเพียรความขยันความขนขวายมันมีลักษณะนะไอ้คนเฉยๆเหนื่อยๆไม่ขนขวายไม่กระปรี้กระเปร่าแม่มีแต่ทางหลบๆเลี่ยงๆลีลามันบอกนะไม่ว่าเห็นหน้าเห็นหลังแล้วลีลามันบอกเห็นข้างๆก็รู้ลีลามันบอกว่าไอ้นี่มันนักเลี่ยงมันหลบๆเลี่ยงๆมันไม่ขนขวายมันหนีๆงานมันบอกนะลีลาคนขยันลีลาคนภาคเพียรมันก็บอกและคนที่ทำงานมีความขยันหมั่นเพียรอย่างยินดีมีฉันทะมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตานี่มันก็บอกจริงๆนะอยู่คบคุ้นกันนี่เราก็รู้ว่าไอ้คนนี้มีอิทธิบาทหรือไม่มีอิทธิบาทขนขวายหรือไม่ขนขวายเป็นคนมีบุญหรือไม่มีบุญวยาวัจจะไมมันหมายถึงบุญนะไม่ได้หมายถึงตัวบาปนะแล้วมันหมายถึงลักษณะแท้ของคนที่มีอยู่ในคนนะวันคืนๆคบคุ้นกันอยู่ด้วยกันมันก็รู้ขนขวายหรือไม่ขนขวายหรือว่าหล่องๆแหล่งๆไปให้มันหมดวันไปเฉยๆงั้นดีไม่ดีก็ไปหาเรื่องนั่นเสพนั่นเสพนี่แต่ทางโลกก็กินไม่หยุดปากเที่ยวไม่หยุดไปนู่นนี่อะไรก็ไม่รู้ผลาญไปเรื่อยนะก็ดูไม่หยุดเหมือนกันนะแต่ไม่หยุดผลาญน่ะหาแต่เรื่องหาแต่กิเลสใส่ตัวแต่ทั้งธรรมล่ะไม่หยุดเป็นยังไงล่ะไม่หยุดไปที่ใดเกะกะระรานไม่เข้าเรื่องเลยเฉยๆก็จดจับจับจดจดเลาะเลาะแล่ไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นโลเป็นภายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นประโยชน์คุณค่าไปอย่างชัดแจ้งเราก็จะเข้าใจกันอยู่ครบคุณกันไปเนี่ยจะเห็นอาตมาว่าแม่ดอกอาศัยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเกินการก็เห็นมันก็พออ่านออกมันก็บอกได้นะอาจจะมีลีลาของความขนขวายวิยาวัจจะไม่หรือไม่มีกำลังความเพียรหรือไม่มีวิริยะพละหรือไม่หรือว่ามีกำลังของการงานกำลังของการงานอันไม่เป็นโทษหรือเป็นสัมมาอาชีพเป็นการงานที่เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำในวันแต่ละวันแต่ละคืนแล้วแต่เวลางานก็คือเวลางานเวลาพักก็คือเวลาพักก็เห็นมีบทบาทการงานที่ไม่มีโทษนี่อยู่แล้วก็มีปัญญารู้ว่าการงานอันใดที่ควรกว่าในวาระใดในช่วงใดขณะใดอาจจะจำเจซ้ำซากอาจจะทำงานนี้ไปตลอดตายเลยก็มันก็เหมาะก็สมเขาแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาทดแทนหรือว่าต้องการพลังงานต้องการแรงงานอันนี้อยู่ก็ทำมีการงานอันไม่มีโทษเนี่ยมันมีความหมายชัดเจนว่าเป็นมนุษย์เจริญนะมนุษย์มีการงานอันเป็นโทษคืออย่างไรนี่ต้องเรียนรู้กันจริงๆเลยอย่างพวกเราก็ได้อธิบายกันบอกกันแนะกันการงานอันไม่มีโทษกับการงานมีโทษนะจะเรียกว่าสัมมาอาชีพ5หรือมิจฉาชีพ5เราก็ได้เอามากระจายกันเอามาอธิบายกันไปหมดในลักษณะคุณลักษณะของมันหรือโทษลักษณะของมันเป็นยังไงแล้วเราก็เลิกละโทษลักษณะมาเป็นคุณลักษณะจริงๆมีการงานที่เป็นอนวัชชะโลกก็ไม่ติเตียนที่จริงอนวัชชะอนับแปลว่าไม่มีไม่ถูกติเตียนนั่นเองวัชชะในแปลว่าการติเตียนของคนนะการติเตียนของคนทีนี้การติเตียนในคนโลกติเตียนได้ด้วยโดยเฉพาะนักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นพระอริยะนี่แหละติเตียนได้ไหมพระอริยะนี่จะมองลึกกว่าคนโลกด้วยซ้ำแม้แต่คนโลกก็ไม่ติเตียนยิ่งพระอริยะยิ่งเห็นชัดเจนแล้วยิ่งไม่ติเตียนยิ่งเข้าใจลึกซึ้งชัดคนโลกก็ไม่ติเตียนพระอริยะก็ไม่ติเตียนนะเป็นการงานอย่างนั้นอยู่เป็นกำลังเห็นอยู่เลยว่ามีบทบาทลีลาเป็นกำลัง เป็นสัตเป็นเรื่องที่เห็นสัดส่วนที่มีผลสร้างสรรค์อยู่อย่างแท้จริงแล้วคนอย่างที่กล่าวที่อาตมากล่าวเนี่ยแม่มันชัดไหมมันไม่เป็นคนเจริญยังไงแล้วสร้างสรรค์มาได้แล้วเป็นไงสังฆะภระแจกจ่ายเจือจานเป็นทานนะสังฆะภระก็คือสังฆะวัตถุ4นั่นเองสังฆะวัตถุ4มีอะไรบ้างมีทานปยวัชชะอัตถจริยาสมานัตตาสังฆะวัตถุ4นะซึ่งมันชัดชาติอยู่เลยเป็นความเจริญของคนจริงๆเลยนะมีทานเป็นที่สุดแล้วก็มีทานแล้วก็มีสภาพลีลามีการพูดแล้วมีอัตถจริยาก็ถือว่าจริยาพฤติกรรมทั้งหมดปากภาษาพูดดีปิยวาจาหรือปยวัชชะอาตมาก็เคยขยายความว่าปยวัชชะมันถึงขนาดว่าเราติคนอื่นให้คนอื่นดื่มคำตำหนิเราได้เลยนะเราก็ดีเราก็ตามนะคนเขาติเราก็ดื่มคำตำหนิเขาได้หรือเราจะตำหนิเขาก็ให้เขาดื่มคำตำหนิเราได้อาตมาว่าอาตมาอธิบายไว้ลึกนะลึกซึ้งปิยวาจาเนี่ยไปชมเชยพูดอ่อนพูดหวานพูดประเล่าประโลมแล้วว่าปิยวาจาแล้วก็คนก็ไม่สะเทือนอะไรคนก็ไม่เสียใจอะไรคนก็รับฟังได้มันจะไม่แปลกอะไรพูดชมเชยให้เขารับได้ให้เขาฟังได้ให้เขาไม่มีผลกระทบอะไรที่จะต้องลำบากยากเย็นอะไรนี่ถ้าแปลความหมายแค่นั้นเราก็เข้าใจแต่พูดคำที่ไปติเตียนเขานะแล้วเขาก็รับได้ดื่มคำตำหนิเราได้ด้วยยินดีด้วยศรัทธาเลื่อมใสด้วยเข้าใจหรือแม้ที่สุดแหมเกือบขาดเกือบโกรธเหมือนกันนะตีเขาจะเกือบโกรธเก่งเหมือนกันจะให้ถึงโกรธแล้วกันตีเขาให้เกือบโกรธมากตีเขาได้เกือบโกรธเลยเอาพอดีเขาดื่มกับแทบแย่เลยนะแม้เกือบโกรธแล้วดื่มก่อนเขาจะดื่มคำตำหนิเรานี่ได้เอาเล่นเอาเกือบโกรธเลยนี่ก็เอ้าทำได้อย่างนั้นก็ไม่หวาอะไรก็ยังอยู่ในลักษณะของปยวัชชะหรือเรียกมันว่าปิยวาจาได้เป็นวาจาอันเป็นที่น่ารักน่าเคารพนะทำได้ง่ายที่ไหนมันเป็นการสังเคราะห์สังคมสังเคราะห์มนุษยชาตินะตำหนินี่แหละปิยวาจาก็บอกว่าติให้เขาดื่มคำตำหนิได้เนี่ยตำหนิเขาแล้วก็เกิดการพัฒนาขัดเกลาแก้ไขปรับปรุงมันก็ได้สังเคราะห์ได้สงเคราะห์ได้สังเคราะห์ให้คนนี่เจริญขึ้นได้สงเคราะห์ผู้อื่นทานปิยวาจาเลยปิยวาจาอัตถจริยาอัตถจริยานี่ก็ซ้อนลงไปถึงทรัพย์สี่นั่นแหละอัตถจริยาคืออะไรอัตถจริยาก็คือทรัพย์สี่ศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่มันลึกซึ้งอย่างนี้อัตถจริยาแก่นอัตถาก็คือแก่นเนื้อของพฤติกรรมของมนุษย์คืออะไรก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญารวมแล้วก็มีลักษณะจาคะเสียสละอยู่มีปัญญามีศรัทธาและก็มีศีลเป็นหลักเป็นตัวพฤตินัยพฤติกรรมของผู้นั้นผู้นั้นมีพฤติกรรมศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์นี่แหละเป็นยอดสูงสุดและก็ศรัทธาสตินทรีย์ที่เป็นความเชื่อมั่นเชื่อในทั้งภูมิธรรมทั้งอะไรต่ออะไรที่มันถูกต้องไปหมดเชื่อในธรรมะศรัทธามีศีลมีตัวเป็นตัวศีลเลยนะทรงศีลเลยมีศีลนั่นศีลนี่เป็นอย่างไรท่านก็ทรงศีลนั่นอยู่แล้วเป็นตัวศีลเลยอัตถจริยาพฤติกรรมของแก่นพฤติกรรมของเนื้อหาบุคคลผู้นั้นเป็นอย่างเงี้ยท่านก็เป็นคนตัวอย่างจาคะเสียสละอยู่มีปัญญาอยู่เป็นพฤติกรรมที่เสียสละให้เห็นๆอยู่เลยเป็นพฤติกรรมที่มีแสดงถึงความมีเป็นคนมีปัญญาคนมีศีลคนมีศรัทธานี่อัตถจริยาแท้ๆใช่ไหมสมานัตตานั่นก็ทำอยู่นี่จะก็ใครจะใครนี่สมานอัตตาอัตมาแปลว่าชัดนะถ้าอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี่ก็สมานอัตตากันไปนี่ทุกวันนี้เราก็พยายามสมานอัตตาอัตตามันพยายามมันก็มีกิเลสเป็นกิเลสของพวกเราอ่ะมันไม่ค่อยสมานขนาดพวกเราเนี่ยยังไม่ค่อยสมานคิดดูสิข้างนอกนะเราสมานกันก็ไม่สนิทหรอกไม่สมานสนิทเหมือนพวกเราหรอก พวกเรานี่ถึงแม้ว่าจะดูทะเลาะกันจะดูแตกแยกมีอมาตอัตตามานะอะไรกันมันก็สมานโดยธรรมอยู่นะสมานโดยธรรมคืออะไรสมานโดยธรรมคือเรามีศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาอยู่มันสมานโดยทิฏฐิแล้วก็สมานด้วยศีลที่เรามีเรามีศีลเท่าไหร่มันก็สมานกันเท่านั้นเช่นว่าเรามีศีลข้อหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยตอนแต่ละคนก็สมานด้วยการไม่กินเนื้อสัตว์เพราะงั้นทุกคนไม่กินเนื้อสัตว์ในที่นี้ไม่มีใครแย้งเห็นไหมว่าเรียบร้อยสงบง่ายงามไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีใครแย้งเราอยู่ในที่นี้แต่งตัวมอซอแต่งตัวไม่หรูหราฟู่ฟ้าเราเข้าใจมีทิฏฐิสามัญญาตาและเราก็ทรงศีลนี้แต่งตัวไม่หรูหราฟู่ฟ้าสมานกันดีใครแต่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแซมเข้ามานี่เห็นเลยไอ้เจนี่ไม่ค่อยสมานนะไม่ค่อยกลมกลืนนะไม่กลมกลืนนะมันไม่สมานมันไม่เป็นหนึ่งเดียวมันนี่มันแปลกมาแต่เราก็ระวังนะอย่าพึ่งไปถึงกับบีบก็ออกเลยพลัดเข้ามาเขาเห็นเองเขาก็รู้สึกของเขาเองว่าเออไอเรานี่มันแกะด่างแกะดำอะไรเข้ามาในแกะฝูงขาวมันก็เขาก็จะรู้ตัวเองเราก็ไม่จำเป็นเพราะหมู่ใหญ่มันจะสมานเป็นหนึ่งเดียวกันเองเนี่ยสมานตตาเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเป็นรูปธรรมชัดๆยิ่งเป็นความรู้ความเห็นเป็นทิฏฐิสามัญญาตาอาจจะต่างความเห็นกันบ้างเราก็ปรับความเห็นให้มันลงกันให้ได้ศีลมันไม่เสมอก็ทำให้เสมอศีลเสมอกันอย่างไรโสดาเสมอด้วยโสดาสกิทาเสมอด้วยสกิทาอนาคาเสมอด้วยอนาคาอรหันเสมอด้วยอรหันเสมอก็ขึ้นไปก็หมายความว่าไปเท่ากับที่ผู้อื่นเขามีแล้วก็ภาคเพียรไปโดยไม่ต้องไปริษยากันเรามีโสดาคุณเท่านี้ก็พยายามเห็นผู้อื่นมีโสดาเราก็เออมีอุตสาหะวิริยะมีจะเรียกเหมือนกิเลสก็ได้เป็นวิภวตัณหาเอามานะล้างมานะเอามานะลดมานะมานะตัวที่พยายามมานะเป็นภาษาไทยว่าได้อุตสาหะนั่นเองผู้ที่มีมานะคือผู้อุตสาหะอุตสาหะภาคเพียรให้โสดาคุณนะมันเสมอโสดาพอได้โสดาแล้วก็เออสูงขึ้นไปก็นั้นเป็นสกิทาก็ไปให้สูงเสมอสกิทาสกิทาเสมอสกิทาได้แล้วเออไปหาอนาคาให้ไปเสมออนาคาให้ไปเท่าให้ไปมีให้ไปสมานอนาคาและจากอนาคาก็เสมอสมานอรหันต์เสมอสมานอรหันต์ถือว่าที่จบก็จบถ้าจะไม่อธิบายอะไรต่อก็ไม่ต้องอธิบายจะอธิบายต่อให้เป็นโพธิสัตวภูมิก็ได้ก็เสมอไปเรื่อยๆเป็นเสมอสัมมาสัมโพธิญาณไปเรื่อยๆแหละและโพธิสัตว์ก็มีขั้นมีตอนมีขีดมีระดับอีกซึ่งลึกซึ้งก็เอาแค่โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ให้เข้าใจความเสมอสมานไปตามลำดับอย่างนี้ได้แล้วก็เข้าใจระดับสูงขึ้นไปได้เอาสภาวะเป็นสำคัญสภาวะเป็นความจริงเป็นต้นแล้วก็ทำได้นะพระสมานัตตาก็ดีเป็นการสังเคราะห์ที่สมบูรณ์สูงซึ่งเราเองอาตมาเชื่อว่าพวกเรามีสภาวะพวกนี้นะสังคหะพละเราก็มีอยู่หรือแม้แต่ที่ขยายความเราสังคหะพละก็คือสังคหะวัตถุสี่นั่นแหละเราก็อธิบายแล้วก็ดูที่ว่าสภาวะของสภาพพวกนี้มันมีไหมทานก็ดีปิยวาจาหรือปิยวัชชะก็ตามอัตจริยาก็ตามสมานัตตาก็ตามมีไหมมีให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นเนียนประณีตสุขุมให้มันยิ่งเรียบร้อยง่ายงามราบรื่นเป็นหนึ่งเดียวกันให้เจ๋งขึ้นไปเท่าไหร่ได้เราก็ทำต้องรู้จุดบกพร่องหรือจุดที่มันยังไม่งามมันยังสอดร้อยกันไม่สมบูรณ์เราก็เป็นนักศิลปะเหมือนร้อยมาลัยตรงไหนมันดูขัดเขินตัวไหนมันเข้ากันไม่สนิทปรับแต่ละคนระมัดระวังของตัวเองปรับของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนี่เราก็เจริญขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วก็หวังว่าจะเจริญขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นยิ่งกว่านี้อ่ะเอาละสำหรับวันนี้พอเมื่อคนเจริญของพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นความเจริญที่แท้จริงเลยเป็นความเจริญที่ได้ด้วยรู้ไม่ใช่ด้วยความเป็นธาตุไม่ใช่ด้วยสิ่งที่มันล่อหรือมาบังคับดุลดันให้เกิดนะอาตมาพูดนี่ก็ยังเป็นลักษณะดันกระตุ้นให้พวกเราเกิดความขยันหมั่นเพียรความขนขวายความมีคุณค่าประโยชน์คุณจะเห็นว่าไอ้ตัวร้ายกาจที่มันตัวเฉยตัวจะหยุด ตัวจะอยู่เฉยๆตัวจะไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เนี่ยมันมีจริงๆนะในแต่ละคนเนี่ยรู้พึงรู้เถอะมากน้อยก็แล้วแต่มันมีจริงๆยิ่งเรามาเรียนทางหยุดทางสงบระงับมาเรียนนะฟังดีๆนะมันคานแย้งกันและมันลึกซึ้งนะมันลึกซึ้งตรงที่ว่าเราเองเรายังไม่ใช่คนตายเรายังไม่ใช่คนหยุดสนิทเรายังมีชีวิตเรายังมีบทบาทลีลาเรายังเป็นคนเป็นในช่วงที่คนเป็นมันก็ยังอยู่อย่างเป็นๆไม่ใช่อยู่อย่างตายไม่ใช่อยู่อย่างหยุดไอ้หยุดที่ว่าเนี่ยอาตมาเคยวิเคราะห์มาไม่รู้กี่ทีกี่ครั้งซ้ำซากว่าไอ้หยุดนั่นคือกิเลสมันหยุดไอ้ตายนั่นคือกิเลสมันตายเดี๋ยวนี้มันก็ตายอยู่ให้เห็นชัดเจนแล้วว่ากิเลสมันตายมันสงบกิเลสนั้นมันสงบมันไม่มีบทบาทลีลาไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงอะไรเลยแต่จิตวิญญาณของเรายังมีอยู่จิตวิญญาณของเรายิ่งแคล้วคล่องยิ่งแววไวยิ่งปราดเปรียวยิ่งกระตือรือร้นยิ่งขนขวายยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งกิเลสนี่แหละกิเลสตายเท่าไหร่นี่แหละจิตก็ยิ่งมีพลังนี่เป็นเรื่องของพุทธพิสูจน์สิ่งนี้ได้พิสูจน์ได้จริงๆเลยทีนี้ถ้าคนทำไม่ถึงก็ไปติดมีภพมีชาติมีอุปทานติดว่าเอ้ยหยุดนี่มันดีมันสบายดีที่จริงคนเขาไปติดนี่นะในโลกนี้ไปติดเต้นๆดิดๆอะไรต่ออะไรเขาก็ว่าอร่อยเขาก็ว่าเป็นความสุขเขาก็เรียกว่าเขาสบายนะไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกนะนี่เป็นอุปทานกันนิดนึงเขาก็เต้นก็ดีเขาก็พูดก็ว่าอะไรต่างๆนานาไปเขาก็ว่าอร่อยเขาก็ว่าสบายอีกฝั่งนึงก็เบื่อไปเต้นๆดิดๆมันเมื่อยขนาดเมื่อยเนี่ยเขายังว่ามันอร่อยเลยเขายังว่ามันน่าได้น่ามีน่าเป็นเขายังว่ามันน่าเป็นความสุขเลยเขาก็เป็นสร้างให้เป็นอุปทานกันไปอยู่หนึ่งขนาดเหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่าอะไรด้วยซ้ำเขาก็ยังว่ามันอร่อยมันเป็นความสุขความเพลิดเพลินมันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นทีนี้อีกฝ่ายนึงก็บอกว่ามาหยุดเบื่อแล้วไอ้เต้นๆดีๆมันเมื่อยถ้าไม่เต้นไม่ดีเนี่ยมันเมื่อยมันไม่เมื่อยเท่าที่จริงนะอยู่เฉยๆก็เมื่อยนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆไปอยู่นานๆเนี่ยเมื่อยเหมือนกันแต่เอาเธอมันก็เมื่อยไม่เหมือนกันทีเดียวมันเมื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รู้จะวางอะไรภาษาตอนนี้ชักอาตมาคือมันเมื่อยในเมื่อยเหมือนกันคำว่าเมื่อยเนี่ยมันเมื่อยเหมือนกันแต่ว่าไอ้ลักษณะของความเมื่อยมันไม่เหมือนกันอันนึงน่ะมันเต้นมันดีดเมื่อยอีกอันนึงมันอยู่เฉยๆเมื่อยมันไม่เหมือนกันอีกไอ้ตัวในรายละเอียดเนี่ยมันจะชักจะแต่เข้าใจนะก็คงไม่งงนะไอ้คำว่าเหมือนกันพอพูดไปแล้วมันอ้าวเอ๊ะมันอะไรกันเหมือนแน่ครับไอ้อย่างนึงมันเต้นดีอีกอันนึงมันหยุดแต่มันก็เมื่อยเหมือนกันมันเหมือนกันตรงที่มันเมื่อยแต่ว่าอันนึงน่ะมันเต้นดีดเมื่อยอีกอันนึงมันหยุดเมื่อยหยุดอยู่เฉยๆไม่เต้นไม่ดีดน่ะมันก็เมื่อยนะสรุปแล้วก็คือว่าอุปทานตัวที่เราจะไปเห็นไปติดว่าอะไรอร่อยอะไรเป็นสุขอะไรชอบเราก็เลยไปอันนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอุปทานของคนเนี่ยเด็กๆนี่มันมีอุปทานแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นด้วยเป็นลักษณะที่มันจะต้องใช้สรีระนี่มันเป็นนะมันใหม่ๆสดๆมันก็คล่องแคล่วมันจะเต้นจะดีเพื่อเรียกร้องกำลังงานสะสมพลังงานสะสมการสร้างสรรค์เด็กมันก็ดิ้นมันก็หยุดล็อกนะแล้วมันก็ว่าอร่อยมันก็ว่าสุขให้มันอยู่เฉยๆนี่จนกระทั่งเขาเคยพนันกันด้วยซ้ำไปอ้าวไอ้ตัวนี้เนี่ยหยุดได้10นาทีให้ร้อยนึงให้พันนึงไอ้ตัวเล็กๆตัวนี้ให้มันหยุดจ้างมันก็หยุดไม่ได้ไม่ได้เงินร้อยเงินพันเลยเพราะมันหยุดไม่ได้10นาทีมันหยุดไม่ไหวอ่ะเด็กมันก็เป็นเรื่องของเด็กที่มันเห็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นที่โตขึ้นมาก็มาถูกมอมเมาให้เต้นมากๆก็ว่าชอบมันก็ไม่หยุดถ้าเผื่อว่าไอ้ฝ่ายที่ไม่เอาเต้นมาเอาหยุดทีนี้ก็มาติดหยุดถ้าหยุดมากๆก็อร่อยดีก็มาติดหยุดทีนี้พอเรานี่มาเรียนวิธีหยุดแล้วก็พาซื่อว่าหยุดนั่นคืออยู่เฉยๆพาซื่อนะหยุดคืออยู่นิ่งๆเฉยๆก็เลยไปติดไอ้หยุดนิ่งๆเฉยๆแล้วมันก็ง่ายๆดีด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องไปกระดุกกระดิกอะไรมากมายแม้มันจะเมื่อยก็ขยับอะไรเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าสุขุมถือว่าสงบเรียบร้อยก็ดูก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ควรจะรู้จักว่าความจริงเนี่ยคนเรายังเป็นเนี่ยเราจะมีเวลาเพียรมากกว่าเวลาพักและเวลาพักเนี่ยสมควรจะพักคือเวลานอนเราก็ไม่ได้ทรมานตนเองเวลาจะหยุดร่างกายหยุดกายกรรมวจีกรรมหรือแม้แต่มโนกรรมหยุดด้วยคนก็หยุดพักไปเลยก็มีเวลาพักพระพุทธเจ้าก็สอนอาตมาก็เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆมายืนยัน นะเราไม่พักเราไม่เพียรอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ชัดชัดเจนเจนสอดคล้องกับคุณธรรมสอดคล้องกับที่อาตมาว่าอาตมาบรรยายถูกแล้วของพระพุทธเจ้านี่เรามีส่วนพักเรามีส่วนเพียรแต่เพียรอาตมาก็เคยเน้นว่าเพียรนี่แหละมากกว่าพักคนเราธรรมดาเนี่ยมันไม่นอนมากก็มันตื่นร้องมันตื่นมากก็นอนและตื่นมาอยู่เฉยๆตื่นมาทำอะไรอ่ะตื่นก็ทำงานหางานทำขนขวายอะไรที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์อะไรก็ทำไปนะมันเมื่อยมันตอนนี้มันทำไปมันหนักมันหนาแล้วนี่มันเมื่อยแล้วมันควรจะต้องพักถ้าไม่พักแล้วเดี๋ยวมันจะเกินอ่ะเราก็รู้ศึกษาความพอเหมาะพอดีถ้าเมื่อยขนาดนี้ด้วยว่ากำลังได้รับแง่เหงื่อใครกำลังไหลขนาดนี้เนี่ยมันแข็งแรงดีนะเราก็มีความรู้ถ้ามันเกินไปเราก็รู้ความเกินให้ได้ทีนี้แทนที่เราจะเมื่อยเปล่าๆเราก็เมื่อยให้มันมีผลประโยชน์ติดตามมามีผลพลอยได้มาเป็นงานเป็นการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันอะไรขึ้นมาก็เป็นความฉลาดเป็นความมีปัญญาที่แท้จริงของคนคนจึงเมื่อตื่นก็ตื่นอย่างมีการงานมีผลประโยชน์มีคุณค่าก็ตื่นในวาระที่ตื่นอยู่ไม่ใช่นอนหลับถึงเวลานอนหลับเราก็จะหลับเราไม่ได้เป็นคนทรมานอะไรเกินการจริงๆลัทธิพุทธเจ้าจะเป็นลัทธิที่สมบูรณ์เป็นลัทธิที่สมดุลได้ขนาดได้สัดส่วนและไอตัวที่มันซ้อนเชิงที่พูดอีกซ้ำอีกว่าไอตัวหยุดตัวตายตัวสงบนั่นน่ะมันก็มีอยู่จริงๆเรียนรู้ไปในขณะที่มีประโยชน์มีการงานนี่แหละทำประโยชน์สร้างการงานนี่แหละมันจะรู้กิเลสแล้วมันก็จะฆ่ากิเลสให้ตายไปในตัวเพราะฉะนั้นกิเลสก็ถูกเราจับได้ไอ้ตอนที่ทำงานนี่แหละสัมผัสสัมพันธ์อะไรเนี่ยเรียนรู้ตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าแล้วมันจะสัมผัสแต่ต้องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางข้างนอกเกี่ยวข้องกับอะไรนี่เป็นกายในกายเป็นความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบเนี่ยเรารู้แล้วเราก็วิจัยวิเคราะห์เอาส่วนที่เป็นความไม่พอเหมาะพอดีทางกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามหรือแม้แต่ในจิตใจมีกิเลสเข้ามาร่วมจริงๆเลยวิเคราะห์วิจัยกิเลสออกมันได้เลยแล้วก็ทำกิเลสเนี่ยให้มันตายให้มันสงบให้มันนิ่งแล้วพิสูจน์สิความจริงว่ายิ่งกิเลสตายกิเลสสงบกิเลสนิ่งแล้วจิตใจยิ่งผ่องใสยิ่งแววไวยิ่งปราดเปรียวยิ่งมีแรงงานมีกำลังพิสูจน์ให้จริงนะพระท่านพูดได้ปฏิบัติแล้วบอกว่ากิเลสสงบแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆกิเลสมันยิ่งบอกว่าสงบไปก็ยิ่งจะอยู่นิ่งๆยิ่งจะหลับต่อไม่กระดุกกระดิกอะไรแล้วก็อยู่จะแช่งั้นไปอันนั้นละผิดแล้วผิดของพระพุทธเจ้าแล้วมันยังไม่ถึงเวลาควรพักนะไม่ถึงเวลาควรพักควรผ่อนมันก็จะไม่พักไม่ผ่อนมันก็จะมีแต่ใช้ตัวตื่นหรือตัวชาคริยาตัวจิตที่มันมีกำลังจิตที่มันแววไวจิตที่มันจะต้องเป็นประโยชน์คุณค่านี่แหละทำขึ้นไปสร้างขึ้นไปยิ่งแคล้วคล่องยิ่งแววไวกิเลสยิ่งไม่มีตัวกิเลสเป็นตัวต้านเป็นตัวทำให้ฝืดเป็นตัวทำให้ช้าเป็นตัวทำให้เฉยเป็นตัวทำให้หนืดให้ไม่เกิดกระปรี้กระเปร่าคล่องแคล่วว่องไวชำนาญมันจะเป็นตัวถ่วงอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วถ้าเรายิ่งทำลายตัวถ่วงได้จิตวิญญาณยิ่งจะคล่องแคล่วปราดเปรียวแววไวมีกำลังแรงเป็นฤทธิ์นั่นแหละกลายเป็นฤทธิ์นั่นแหละนี่ต้องฟังดีๆแล้วเข้าใจความจริงพวกนี้ให้ได้แล้วไปพิสูจน์แต่ละคนไปพิสูจน์สัจจะของพระเจ้าท่านบอกมันเป็นคัมภีรามันลึกซึ้งนะมันรู้ได้ยากตามเห็นได้ยากนะทุตสาทุรนุโพธาไม่ใช่เรื่องเล่นนะสงบจริงๆสันตาเพราะฉะนั้นสันตาสงบที่ว่านี่สงบจริงๆนะสงบต้องรู้ว่าสงบอะไรรู้ได้ยากลึกซึ้งเห็นตามได้ยากสงบประณีตสุขุมลึกซึ้งละเอียดตามรู้ความจริงให้ได้โอ้ยิ่งสงบยิ่งจิตว่างปราศจากกิเลสยิ่งเข้าคล่องยิ่งไม่ว่างใช้ภาษาไทยยิ่งไม่ว่างยิ่งทำงานยิ่งสร้างสรรค์ยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งกระตือรือร้นยิ่งคล่องแคล่วเบิกบานร่าเริงแน่พิสูจน์ได้จริงๆเลยมันจะเป็นสันตาปณีตาอัตกาวัจราไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งดลนั่งเดาเอาหรอกโลกโลกเขาดลเดาเอาไปตามตรรกะเหตุผลอะไรซึ่งมันลึกซึ้งมันถ้ามันยิ่งมีสภาวะแล้วภาษาจะพูดเอามาพูดโดยภาษาคนอาตมาเอาภาษามาพูดจากสภาวะจริงๆอันที่อาตมาแน่ใจว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวถูกสภาวะจิตอย่างเงี้ยจิตที่มันยิ่งจิตสงบจิตกิเลสมันตายมันจิตยิ่งเบิกบานร่าเริงยิ่งตื่นยิ่งสดยิ่งแข็งแรงยิ่งเชี่ยวชาญแล้วรู้ความจริงมีการรู้ความจริงตรงแล้วก็ไม่เกิดจิตที่มัน ขี้เกียจจะเลี่ยงจะหลบจะเฉื่อยจะอยากหยุดอยู่เฉยๆอะไรนี่มันจะไม่อ่ะนะมันจะรู้ความพักที่จะพักกายพักวาจาจะรู้ความพักแม้กระทั่งจิตที่ควรจะพักมันจะรู้แม้จิตนี่มันเบิกบานตื่นโพลมีสติไม่ตกทีนมิทะไม่ฟุ้งซ่านเกินไปนี่แหละมันจะรู้แล้วอ๋อจิตมันไม่ดับไม่ดับไม่ดีไปแบบจิตทีนมิทะไม่ตกผวังจนสติก็ไม่เต็มสำลำลำเรืองจิตเบลอเบลออะไรนี่จะไม่เป็นเพราะฉะนั้นหลักการของพระเจ้าที่บอกว่าอัปปนกธรรมสามจำได้ไหมล่ะอัปปนกธรรมสามสัมโรมินทรีย์หกโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคะนี่เป็นหลักการที่ปฏิบัติไม่ผิดถ้าเรามีตัวปฏิบัติลักษณะ3นี้อยู่ในตัวเราเมื่อไรเมื่อนั้นเราก็คือพุทธที่ปฏิบัติไม่ผิดนะสัมโรมินทรีย์คืออะไรก็เราก็ต้องรู้ชัดให้เจนเลยว่าสัมโรมินทรีย์ก็อย่างนี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราได้สอดส่องมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์รู้อยู่ภาคเพียรที่จะตื่นเป็นผู้รู้ตื่นแค่นี้ก็คือความตื่นชนิดนึงตื่นที่มีสติรู้ทั่วพร้อมนะก็ตื่นเอาชาคริยาเนี่ยมาประกอบสำรวมสังวรอินทรีย์6แล้วก็โภชเนมตัญญุตาเป็นการประมาณในอาหารก็จะต้องใช้ธรรมวิจัยใช้ความตื่นใช้ความรู้สึกรอบรู้สัมผัสแต่ต้องต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในอ่านรู้ในรายละเอียดมีธรรมวิจัยลึกซึ้งซับซ้อนซับซ้อนลึกซึ้งเป็นผู้รู้ตื่นเท่าทันอยู่ตลอดเวลาเลยโภชเนมตัญญุตาเองก็ต้องมีอย่างนั้นยิ่งในตัวชาคริยานุโยคะตื่นบอกแล้วว่าตื่นตั้งแต่สำรวมอินทรีย์6ก็ตื่นในการที่จะตรวจตราในโภชเนมตัญญุตาก็ตื่นในตัวชาคริยานุโยคะเองเป็นคนตื่นเบิกบานร่าเริงคนตื่นนี่เบิกบานร่าเริงนะแต่ถ้าคนถีนมิทานี่จะเหี่ยวๆหุบๆจะนั่งซึมเซ่อๆรู้จักคนเซ่อๆไหมคนมุ่ยมุ่ยรู้จักคนมุ่ยมุ่ยไหมมุ่ยมุ่ยแน่นอนอาตมาอาจจะทำไม่เหมือนหรือเหมือนก็ไม่รู้นะคนมุ่ยมุ่ยเซ่อๆเด้อมันไม่เหมือนเราเบิกบานร่าเริงนี่จะเป็นคนเบิกบานพุทธะถึงบอกเป็นคนเบิกบานร่าเริงชาคริยานุโยคะในตัวมันเองเนี่ยมันก็ไปใช้กับองค์ประกอบของการสำรวมอินทรีย์ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองแม้แต่ในเรื่องของอุปโภคบริโภคโภชเนมตัญญุตาในเรื่องของอุปโภคบริโภคที่เราจะต้องสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องสำคัญอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราทำงานเราต้องสำคัญกับเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเครื่องกินเครื่องใช้มาเราเองเราไม่เข้าใจแม้แต่เครื่องกินเครื่องใช้ไปมีกิเลสอยู่กับมันก็เครื่องกินก็เสียท่าอยู่อย่างนั้นน่ะไปมีกิเลสอยู่กับเครื่องใช้ก็เสียท่ามาอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะเราไม่เป็นกิเลสกับมันเราจะอยู่เหนือมันเป็นคนตื่นเป็นคนมีปัญญาเป็นคนรู้แม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสเมื่อไรก็เป็นผู้ตื่นรู้ทั่วรู้ทันและก็มีความรอบรู้ที่รู้พร้อมไปวิจัยอยู่ในนั้นไปตัดสินอยู่ในนั้นตรวจตราอยู่เสมอมันก็จะทำให้เราพัฒนาเจริญเมื่อเจริญเป็นผู้ชาคริยาเป็นผู้ตื่นแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าคนนี้ตื่นผู้ตื่นแล้วพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นผู้ตื่นพุทโธนี่เรียกว่าผู้ตื่นเนี่ยพุทธะพุทโธนี่ผู้ตื่นนะตื่นเบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้และมันรู้เพราะรู้นี่แหละมันจึงไม่มีสงสัยมันจึงไม่น่ามุ่ยมันจึงไม่น่าเมื่อยมันจึงไม่เฉยมันจึงไม่เซ็งมันจึงไม่จืดไม่ชืดเพราะมันรู้นี่แหละเพราะมันรู้มันก็เลยเป็นคนตื่นยังไม่พอถ้าขยายความนอกจากตื่นแล้วตื่นแล้วก็เบิกบานคุณลักษณะพุทธะเนี่ยเพราะผู้ไม่เคยรู้นี่ก็คือนั่งมืดๆคนไม่รู้นี่จะนั่งงงหน้าตาท่าทีงงแล้วก็หลับลีๆมุ่ยบูดจะพูดให้มันหมดเนี่ยจะว่าไงก็แล้วแต่จะอธิบายให้มันหมดเพราะถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วบอกว่าเอ้นี่เราขณะนี้เรากำลังวางหน้าวางสีหน้าวางตาวางหน้าวางตาเนี่ย หน้าตานี่มันสอไม่ใช่พุทธะหรอกไม่ใช่พุทธะแล้วไม่ใช่เป็นชาคริยานุโยคไม่ใช่เป็นชาคริยะแล้วชาคริยานุโยคะอนุโยคะแปลว่าผู้พยายามเป็นผู้ตื่นอนุโยคะเป็นผู้ภาคเพียรเป็นผู้รู้ตัวแล้วก็ประพฤติตนเองอยู่บำเพ็ญประพฤติตัวเองอยู่อย่าไปปล่อยปละละเลยเมื่อได้แล้วก็เป็นพระโยคาวจรหรืออนุโยคะตามรู้ความภาคเพียรตามรู้ความพยายามความภาคเพียรของเราว่าเราภาคเพียรเป็นผู้ตื่นชาคริยานุโยคะเราตามรู้ความภาคเพียรของผู้ตื่นของความเป็นผู้ตื่นเพราะอาตมากำลังขยายความพูดตื่นให้ฟังชัดๆอยู่เนี่ยเพราะแม้แต่เราจะอยู่มีชีวิตอยู่ขณะนี้เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่กับเครื่องกินขณะนี้เราก็กำลังเกี่ยวข้องอยู่กับเครื่องใช้เพราะชีวิตมันจะอยู่กับเครื่องกินกับเครื่องใช้นี่แหละเป็นหลักถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องกินเครื่องใช้เราก็อยู่เฉยๆเท่านั้นเองก็เป็นคนไร้ค่าเป็นคนผิดแล้วตกหล่นแล้วนี่มาอยู่ในกระบวนของอัปปนกธรรม3แล้วเพราะคำว่าชาคริยะไอ้คำว่าอุโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็หมายลึกลงไปถึงว่าเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ด้วยกิจนะกิจการกินกับกิจการงานไม่ใช่กิจการพักนะในโภชเนมัตตัญญุตาไม่มีกิจการพักอาตมาเคยเล่าถึงบอกว่าแม้กระทั่งคนกินข้าวทิฏฐินมิทัจจัตนะไอ้นี่เป็นเรื่องราวจริงเลยนะไม่นักปฏิบัติระดับนักปฏิบัตินะเป็นชีนั่งกินข้าวไปหลับด้วยกันทั้งคู่ได้นี่มันแหมไม่รู้จะพูดกันยังไงกินข้าวแล้วมันนั่งหลับด้วยกันทั้งคู่เลยนะกินข้าวอยู่ด้วยกัน2คนชี2คนปรากฏว่านั่งหลับอยู่กับไอ้วงไอ้นั่งอยู่ที่ก็ที่สำรับอยู่นั่นแหละเขานั่งกินข้าวด้วยกันนะมันก็มีสำรับนั่งหลับด้วยกันทั้งคู่ไปเห็นเขาเลยปั้นโอ้โหบอกพวกเกนนิสบุ๊กมาจดความประหลาดมหัศจรรย์ไว้อดีเหมือนกันนะว่าไอ้คนกินข้าวนี่นะกินคนเดียวหลับก็อาจจะพอเป็นไปนะนี่2คนนะ2คนหลับด้วยกันทั้งคู่นะมันเป็นไปได้ยังไง2คนมันไม่เห็นกันไม่ทักกันเฮ้ยกินข้าวหลับไงมันไม่น่าจะมันน่าจะบอกกันได้นะนี่มันหลับด้วยกันทั้งคู่ไปตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้มันหลับด้วยกันทั้งคู่เลยนะมันน่าจะบันทึกในหนังสือกินนิสบุ๊กอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้ที่มันเหลือเชื่อไอ้เขาสถิติเหลือเชื่อสถิติพิเศษนะเออกินข้าวแท้ๆยังหลับกันได้นั่งหลับกันได้กินข้าวแล้วหลับนี่มันหนักอาการมันหนักมากนะเพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตาไม่ใช่ใช่โภชเนมัตตัญญุตานี่ไม่ได้หมายความว่าให้พิจารณาในเรื่องประมาณการกินภาษาตื้นๆมัตตัญญุอัตมตัญญูนี่แปลว่ารู้ด้วยนะอัญญูนี่แปลว่ารู้ต้องรู้รอบว่าเรากินเราใช้และอาตมาบอกแล้วโภชนะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเครื่องกินอย่างเดียวเอาเถอะจะแปลว่าเครื่องกินก่อนก็ใกล้ตัวนะก็ใกล้ตัวถ้ารู้แล้วก็จะเข้าใจหมดแล้วว่าทั้งเครื่องกินเครื่องใช้เพราะฉะนั้นคำว่าเครื่องกินเครื่องใช้เนี่ยโภคะก็ดีโภชนะโภชเนโภชนะก็ดีสิ่งที่เป็นเครื่องกินเราก็เกี่ยวข้องในขณะที่เราเกี่ยวข้องในกิจการกินไอ้การเรากำลังกินข้าวเนี่ยก็คงไม่ทำงานนะเนาะแต่เกี่ยวกับเครื่องใช้นี่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้นี่คือการงานแน่ๆเลยอุปโภคกับบริโภคแน่ๆเลยนี่มันชี้ชัดเนาะเราไม่ใช่เวลาหลับไม่ใช่กิจการพักไม่มีกิจการพักไม่เกี่ยวโภชเนมัตตัญญุตาไม่ใช่กิจการพักไม่ใช่กิจการพักเพราะที่ท่านเร่งรัดที่ท่านเองท่านชี้นำเนี่ยท่านชี้นำในเรื่องของบทบาทการงานบทบาทการเป็นอยู่ที่ไม่ใช่หลับไม่ใช่หลับเหมือนศาสนาพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาให้การหลับไม่ใช่เป็นศาสนาให้การตื่นไม่ใช่ศาสนาให้การหลับแต่มันมีหยุดมันมีตายจะบอกว่ามันดับสนิทไม่ใช่บอกหลับสนิทนะศาสนาพระเจ้าไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพื่อความหลับสนิทไม่ใช่นะศาสนาแห่งการปฏิบัติเพื่อความดับสนิทไม่ใช่หลับสนิทนะฟังให้ดีนี่ใช้ภาษาไทยเนี่ยแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรแต่คนเรามันเข้าใจเพี้ยนน่ะยิ่งไปศึกษาเอาฤาษีเอาลัทธิฤาษีมาปนมันก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่ภวังค์แล้วก็หลับสนิทแล้วก็บอกว่านี่สงบสงบก็อธิบายแล้วดับสนิทก็อธิบายอีกไม่ใช่หลับสนิทแน่นอนเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้ไปวุ่นวายเรื่องหลับท่านก็สอนด้วยหลับอย่างผู้ตื่นด้วย หลับยังพูดตื่นด้วยเพราะฉะนั้นจะนอนนอนอย่างไรท่านก็สอนอีกให้มีสตินอนนี่เป็นพูดตื่นอยู่ในนอนหลับนี่ยิ่งเยี่ยมยอดเลยจะนอนอย่างไรจะมีสติจะนอนอย่างไรจะเป็นผู้ไม่นอนหลับไหลด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้ลึกซึ้งความลึกซึ้งพวกนี้ต้องเข้าใจทั้งภาษาเข้าใจทั้งสภาวะให้ดีให้ลึกซึ้งให้ละเอียดละออและเราจะปฏิบัติได้ถ้าความเข้าใจอย่างนี้ไม่พอแล้วเราก็ไม่รู้ตัวสั่งสมไปวันๆนึงนั่งหน้ามุยหน้ามืดหน้ามัวหน้านิ่งหน้างำหน้างอซึ่งมันตรงกันข้ามกับทิศทางในพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยนะมันไม่เป็นพุทธะมันไม่เป็นผู้ตื่นเพราะลักษณะของผู้ตื่นนี่แม้แต่เราไม่สังวรตัวเองนี่ก็รู้ด้วยถ้ามันอยู่นิ่งๆเฉยๆมันก็จะไปเหมือนกันนั่นแหละเพราะน่ะอธิบายกันตรงหน้าตาวางหน้าวางตาสีหน้าสีตานี่รู้ตัวทั่วพร้อมให้ดีว่าเราจะสั่งสมความเป็นชาคริยานุโยคะเราจะต้องสั่งสมจะต้องรู้นั้นผู้ใดไม่รู้ตัวไม่ได้เรียนความหมายพวกนี้ก็เลยการสงบก็เลยสงบหรือก็เลยอะไรแล้วที่ว่าตนคำแรกๆที่ว่านั่งหน้าฮะหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าบูฮะหน้าย่นหน้ายู่หน้าหงิกหน้างอหน้าเฉยหน้าเฉยเฉยเฉยเฉยยังไงพวกนี้ซึ่งเราจะต้องมีสภาวะต้องระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกรู้ว่าขณะนี้เราหน้าตาเราเป็นยังไงมันพอรู้นี่นะโอ้ตอนนี้แม่หน้าเราจะไม่สวยไม่หล่อไม่งามเราก็ทำให้หน้าเราเบิกบานบานหน้าให้มีสภาวะตื่นสภาวะยิ้มแย้มสภาวะที่ยินดีไม่ใช่ว่าสภาวะเฉยเฉยเหนื่อยเหมือนกับหน้าคนที่อยากตายหน้าคนที่มันอาตมาคิดว่าอาตมาพูดขยายความไปมากมายขนาดนี้คงพอรู้ตัวแล้วนะว่าเราจะวางหน้ายังไงดีเพราะถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมเราก็คือการปฏิบัติชาคริยานุโยคะอย่างหนึ่งแม้แต่แค่รู้ตัวแล้วก็วางสีหน้าเพราะวางสีหน้าระวังอย่ายิ้มแป้นแลนมากเกินไปแล้วก็จะหาว่าบ้าเท่านั้นแหละนั่งไปก็นั่งยิ้มบ้ากันแล้วอ๋อคณะนี้เนี่ยมันบ้ากันเป็นแถวๆเลยนั่งบ้ากันอยู่ได้เลยนั่งยิ้มเหมือนคนบ้ากำลังคิดอะไรเพลินเกินไปก็ทำให้พอเหมาะเมื่อไม่มีอะไรเราก็นั่งก็อย่าให้มันบูดอย่าให้มันลงเอียงเอ็นนะเอ็นเอียงไปข้างที่เลยว่ามันไม่ใช่ชาคริยาไม่ใช่ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานกลายเป็นผู้บูดเบี้ยวกลายเป็นผู้บึ้งตึงกลายเป็นผู้ทินเนื่อยเนื่อยเฉยเฉยไม่เข้าเรื่องแล้วเพราะงั้นเรารู้ตัวแล้วเราก็จะสำนึกรู้ว่าเป็นผู้ตื่นตื่นคือผู้รู้บอกแล้วผู้รู้คือผู้ตื่นผู้ตื่นคือผู้ง่ายเบิกบานขยายกันนะรู้ตื่นเบิกบานพุทธะนี่รู้ตื่นเบิกบานนี่ขยายความกันนะฟังดีๆเข้าใจไหมเพราะเราต้องรู้ตัวรู้ตัวแล้วเป็นไงตื่นนะไม่ใช่ผู้หลับผู้ไหลผู้ไม่รู้เรื่องก็มีสติรู้ตัวจริงๆรู้แล้วเป็นไงลักษณะมาทางเบิกบานตัวลักษณะเบิกบานเป็นไงผู้เบิกบานก็เบิกบานยินดีอย่าไปเป็นคนขี้ทุกข์แหมนั่งเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าไอ้ทุกข์จับแล้วคนนี้เนี่ยทุกข์เข้าสิงแล้วเนี่ยคนนี้ทุกข์เข้าสิงแน่นอนถึงแม้ว่าไม่ทุกข์เข้าสิงก็รู้แล้วไอ้นี่ไม่ตื่นเห็นหน้าบอกไอ้นี่ไม่ตื่นนี่ไม่ทุกข์เราจะไม่ตื่นเอาถ้าคุณจะเก่งถึงขนาดว่าคุณหลับจริงๆก็ได้แต่ปั้นหน้าให้มันเบิกบานยิ้มไว้หลับประเภทยิ้มเรียกว่าติดเบรกยิ้มไว้แล้วก็หลับข้างในคนจะซักซ้อมได้เชิญเลยเชิญปั้นหน้าให้เป็นหน้าใครมาเห็นหน้าพอสัมผัสแล้วบอกไอ้นี่ตื่นไม่หลับมันนะเห็นเพราะว่าหลอกได้นี่หลอกทำแก๊กหน้าทักกากเอาไว้ยิ้มเหมือนเบิกบานตื่นแต่ข้างในฉันตกภพแล้วฉันไปแล้วคนเรียกเห็นข้างหน้านี่ไม่รู้เรื่องหรอกฉันไม่รู้เรื่องกับคุณหรอกคุณเห็นหน้าฉันแค่ติดเบรกไว้แล้วฉันใส่หน้ากากก็เรียบร้อยคุณทำได้ก็ลองดูที่เก่งอะแต่ความจริงก็ไม่ต้องไปหลอกเขาหรอกนะเราก็เอาความจริงนะให้มันเป็นเบิกบานจริงข้อสำคัญนะมันถ้าเรารู้ตัวจริงๆแล้วฝึกหัดประพฤติอบรมฝึกฝนชาคริยานุโยคะจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆง่ายๆแม้แต่รูปหรือนามนั่นแหละเป็นประธานเป็นผู้รู้ซะ แล้วก็เป็นผู้ตื่นให้จริงเบิกบานร่าเริงให้จริงจิตใจเบิกบานร่าเริงนี่มันหน้าตามันก็จะเป็นเบิกบานร่าเริงมันไม่ถึงร่าซ่าหรอกเบิกบานร่าเริงมันคือเบิกบานร่าเริงหรือว่าคุณไม่อยากเป็นอยากเป็นพวกหน้าหมูหน้าหมูต้มหน้าบูดหน้าบู้นะเห็นหน้าแล้วคนก็กลัวแล้วบอกโอ้แบบนี้เนี่ยดีไม่ดีกัดนะเนี่ยดีไม่ดีกัดนี่ไปแตะเข้าเนี่ยวากเลยนะอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยสงสัยอารมณ์ไม่ดีไม่ตื่นไม่เบิกบานหน้าเสียนี่บอกซอเลยบอกว่านี่ไม่ไหวนะเนี่ยเนี่ยมันจะบอกลักษณะไปแบบนั้นอาตมาพยายามใช้ภาษาไทยอธิบายความให้ฟังนะมันฟังดีๆว่าความอบการอบรมตัวพวกเราเนี่ยเป็นยังไงนะเอาละในจุดนี้อาตมาก็ขยายความแนะนำพยายามบอกให้เข้าใจเป็นผู้ตื่นเป็นชาคริยานุโยทะซึ่งเป็นองค์หนึ่งของอัปปนกธรรม3เป็นภาคปฏิบัติที่ไม่ผิดก็สังวรให้จริงๆ